Grenseløst. Grenseløst. Nova. Du lytter til Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Klima, miljø, forbruk, vær og kapitalisme. Psykologisk sett kan det være en større påkjenning enn det vi kan tåle. Bønder, fiskere og borgere av planeten Tellus, god dagen og velkommen til Grenseløst på Radio Nova. Vi lever som best vi kan, maktesløs eller håpefull som gjør det lille vi føler at vi evner for å se at vi kanskje går inn I en fremtid som ikke grenseoverskridende håpløs. Men alt vel lettere sagt enn gjort. For psykologisk sett står vi med begge beina I vår egen tilværelse og vet nesten ikke hva som forskjellen på bak og fram. Men for vekkere som slår oss til hoderystende medmennesker som igjen forsvinner I vår egen tåke når blesten har lagt seg. Men det her skal vi prøve å kanskje gjøre litt mer oversiktlig. Jeg har fått besøk I studio av forsker ved BI, men også kalt klimapsykolog Per Espen Ståknes. Velkommen tilbake til Grenseløst. Takk skal du ha, Olav. Sist du var her så snakket vi om penger. Vi blitt noe mindre kåt på penger enn det vi var I 2008? Nei, selvfølgelig ikke. Det går ikke så fort. Etter 2008 så var det jo brekket, og alle verdens politikere gjorde alltid hele sin makt på at man måtte redde pengesystemet, koste hva det koste ville. Så da var det absolutt ingen begrensninger på hva man spadde opp. Og sånn det. Andre kulturer har vært opptatt av ære, eller pyramider, eller kameler, eller vakre kvinner og harem, eller å bli ridder. Men ridder og ære, men vår tid, så det en ting som gjelder, det penger. Det det vi som binder oss sammen, det det alle vil ha. Så det den utviklingen vi ser fremover også, det sånn vi kommer alltid til å måle I, ja, vår egen kapital. Ja, jeg tror ikke vår fascinasjon for penger går bort, men kanskje vi kunne utvide definisjonen på penger og få penger til å måle flere typer verdier og bokføre flere typer verdier. Det I hvert fall det jeg jobber med innenfor grønn økonomi, at vi kan få bokføring både av sosialkapital og naturkapital I tillegg til de vanlige gamle finansielle kapitalen. Og da har vi jo det her partiet, Miljøpartiet I Grønne, som da blir latterliggjort når de kommer inn og snakker om den annen form for kapital. Og de var jo til og med, helt utrolig nok, kommet inn på å snakke om en sånn lokalvaluta I Oslo. Altså, og da blir de fullstendig latterliggjort og pekt nesa både av Arbeiderpartiet og Høyre og alle andre partier. Det for at man så konservativ I sin tankegang over hele den politiske linjen at man ikke evne å se at det kan være noen andre alternativ. Det jo typisk et kjennetegn på en fundamentalisme, at man ute av stand til å forestille seg noe annet enn det en selv tror på kan ha noe verdi. Men det også kanskje litt på Miljøpartiet De Grønnes egne premisser, at de har ikke vært så veldig gode å argumentere for det. De har mer sånn dunket gjennom forslag og sier at dette bra, men ikke gått noe særmere inn på hva penger for noen ting, og hvordan vi allerede har ulike pengesystemer I Norge. For eksempel da, jeg tenker sånn som SAS sine eurobonuspoeng, det en pengeform. Og andre sånne bonusordninger, alltid fra alle kjøpesenteret eller sånne kjøpekjeder, prøver jo å få at du skal ha et eget kort, og så får du har bonuspoeng på forsikring, det også penger. Ja. Men fordi at vi har en slags veldig sånn sterk offentlig tro på at vi har bare en form for penger, og så du den da, det forsvarer Arbeiderpartiet og Høyre den dogmatiske troen på penger. Gamle typer penger. Gamle typer penger, og sånn kommer vi nok til å ha det I overskuelig fremtid. Nå må vi snakke om også det kontantløse samfunnet, men dit kommer vi kanskje ikke akkurat. Ikke så lenge det sitter folk på gata med en kopp foran seg, så kommer vi kanskje ikke... Ja, jeg tror altså, gradvis går vi til at cash altså, blir mer og mer marginalisert. Men som du sier, det tar lang tid før det siste pengesortene borte. Jeg tror særlig det psykologiske behovet av å ha penger som et konkret uttrykk at du kan ta og føle på dem, at det ikke bare bankkort og stripe på en skjerm liksom. Det skal ikke man se, det skal ikke man undervurde. Jeg tror at det trengs for å opprettholde troen og tilliten da, til at penger penger. Ja, så det jo også det at det jo ikke alle som egentlig får lov til å ha et bankkort. Det jo veldig mange mennesker nederst på rangstigen som knapt nok får absolutt. Et ja, bankkort. Helt riktig. den sosiale relasjonen også som opprettholdes ved at jeg gir deg penger, så her får du penger i hånda, liksom. Den er med også på å understreke hvordan penger er en sosial relasjon, altså at penger definerer forholdet mellom folk, og at det burde være en del av pengeforståelsen. Men det finnes ikke innenfor økonomifaget dessverre, for der ser man bare penger kun som et sånt rent byttemiddel, et teknisk byttemiddel. Det kunne vært hva som helst annet. Det kunne være bare digitale bits and bytes på en harddisk et eller annet sted. Ja, og bitcoin. Ja, og bitcoin, som da tar det enda lenger kanskje ut av de sosiale nettverkene. Men jeg er jo positiv. Jeg tenker at det pågår en sånn revisjon av regnskap, og vi begynner å få regnskap av materialstrømmer og regnskap av naturkapital på en helt annen måte, og det hjelper oss å synliggjøre disse andre type verdiene. Så jeg er tilhenger av penger, og er skeptisk til penger. Altså, ikke at jeg er ikke noe sånn antipengefyr. Jeg er sunnmøring, vet du, og glad i penger, og liker å tjene penger, men enda mer gøy å tjene flere typer penger og flere typer kapital enn bare en, da. Det er jo mitt standpunkt. Ja, og kunnskapskapital skal man heller ikke kjimse av. Det kan jeg skrive under på. Den største delen av nasjonalformua i Norge, det er kunnskapskapitalen vår. Ja. Radio Nova er et fint sted å utvikle den. Du er jo, som da jeg nevnte, av en eller annen, holdt på å si, ikke merkelig grunn, men jeg har aldri hørt den titelen klimapsykolog. Hva er egentlig klimapsykologi? For å ta det som en sånn begrep, mer enn som en titel. Ja, det går på at nå vet vi veldig mye om klimasystemet. Vitenskapen har kommet utrolig langt på de siste 25 årene. Men vi vet ikke så veldig mye om menneskelige responsen på klimafakta. Og som vi har sett over de siste 25 årene, så er den langt ifra rasjonell. Fordi tilbake i 1989, så etter at klimasaken liksom blåste opp første gangen på 80-tallet, så var 7 av 10 nordmenn og amerikanere svært bekymret for, eller noe er svært bekymret for klimasaken. Og så har vi fått 30-40 000 forskningsartikler og 5 IPCC-rapporter, og en voldsom økning i sikkerheten og alvorligheten av klimaendringene. Og samtidig så går da andelen mennesker som er bekymret ned. Slik at nå i 2014 så var det færre bekymret, altså ca. 4-5 av 10, enn i 1989. Og det er det kallet det psykologiske klimaparadokset, nemlig at jo mer fakta vi får om hvor ille det er, desto mindre bryr vi oss. Ja, Erik, det er vel en sånn overlevelsesevne som skrues på, kanskje, at vi føler at folk overlever jo i de mest grenseløse situasjoner. Apropos Syria. Ja, apropos Syria, ikke sant? Helt vanvittig, ja. Folk, nei, du er helt rett. Folk spiser gress, folk bor fortsatt på Vestlandet. Det er jo ikke snakk om at folk slutter å bygge i fjæra. Nei, og det er akkurat det som er poenget. Altså, at, hva er psykologien i det her, at det, jo sikrere vi blir, hvordan er det vi stenger av, hva er det som gjør at vi stenger av? Og det har det vært publisert mye forskning om de siste 15 årene, men typisk igjen da, så disse forskerne på klimakommunikasjon, de publiserer da i sånne obskure journaler som ingen folk leser. Så det jeg har gjort da, var å lese alle dem som forsker da, og så har jeg syntetisert og forenklet den 300-400 artiklene ned i 5 barrierer, som skaper da denne her, beskriver hvorfor har vi denne motstanden mot å ta inn klimavitenskapen. Ja, hva du kom frem til da? Jeg fant at det er 5 hovedbarrierer som er ganske tydelige. Og så prøvde jeg å forenkle ned i 5 D-er på engelsk. Det fungerte ganske godt. Det er distanse, dissonans, dommedag, denial, eller benektning på norsk, og identitet. Den siste måtte jukse litt da. D-en på 5. plass. Så jeg kan godt beskrive de 5 barrierene. Ja, hvis du tar det litt. De er sentrale innenfor det internasjonale fagfeltet klimapsykologi. Og der er klimapsykologiske forskere både i England og USA, det er nettverk og det er egne workshops og Climate Psychology Alliance, og kommer det såkalt en egen journal sikkert etter hvert. Professorer i klimapsykologi finnes det for eksempel ved University of Cardiff og Harvard og Yale. Og det første da, distanse. Det er at klima har blitt kommunisert av forskerne på en veldig sånn fjern måte, altså at det ser ut til å handle om året 2100. Grafene går liksom frem til at det blir 4 grader varmere i 2100. Men helt ærlig, når tok du sist en beslutning på vegne av det neste århundre, liksom? Så det de da gjør er jo indirekte å kommunisere at dette er noe du ikke behøver bry deg om. Og i tillegg så bruker de da bilder av isbjørner som drukner, og isbreer som smelter, og sykloner i Stillehavet, og satellittfotoer av, you name it, isen på Nord-Arktis, og flommer i Bangladesh. Så det er fjernt også i rom, altså det er fjernt fra meg der det skjer. Det er det som ligger også bivirkningen av den måten det er kommunisert på. Og så er det vel også litt i forhold til at man da venter på at det er Kina som skal gjøre en forandring. Det er USA som skal gjøre en forandring. Ja. Jeg kan liksom putte plasten opp i den blå posen og matresten opp i den grønne og hive papir i den andre dunken, ikke den der. Ja. Det er en tredje dimensjon av distans, og det går på ansvar at de opplever det andre som er ansvarlige. Det er de her politikerne og forhandlerne som holder på i Paris, det er lederne for de store selskapene, det er de store landene. Og det at det så ansvaret ligger så langt unna meg, da føler jeg at det er utenfor mitt innflytelsesområde, utenfor det jeg kan gjøre noe med. Men kan jeg egentlig gjøre noe med det? Ja da, det kommer vi tilbake til. Okay. Og da er det konsekvensen av all den distansen at jeg føler at den saken her ikke er noe særlig viktig, fordi at jeg kan ikke gjøre noe med den likevel, og så føler jeg meg litt hjelpesløs i forhold til den, det alt det som skjer der ute, der borte, hos de andre. Ja. Ja. Så distansebarrieren distanserer oss altså da fra at, å føle at klimasaken er viktig, at det brenner, og i tillegg så får den til å føle meg hjelpesløs. Og at til og med FRP kan gjøre noe med problemet med det. ja, det kan vi jo komme tilbake til. Kanskje Siv Jensen er den viktigste klimakommunikatoren vi har. Men, all right. Så det er distansebarrieren. Den neste er dommedagsbarrieren. Sett at du kommer rundt denne her klimadistansebarrieren ved å si at klimaendringene skjer her, de skjer nå, de påvirker oss. Men så er det veldig mye klimakommunikasjon satt opp på følgende formel. Hvis vi fortsetter å slippe ut som i dag, så vil kloden koke, og vi alle sammen kreperer, sant? Så det hele tiden understrekningen at vi er på vei mot kanten av stupet, vi er på vei mot katastrofen, vi er på vei mot dommedag. Og den innrammingen, som vi psykologer kaller det, altså den er ofte implicit. Altså det er ikke sånn at klimaforskeren kommer og sier at nå er vi på vei mot dommedag, vend om, for enden er nær, liksom. Men likevel så ligger det implicit i grafen at når det her er kurva, vi er på vei dit, vi er på vei mot den 4-graders verden. Hvis vi fortsetter som før, så blir det sånn og sånn og sånn. Mm. Og da har man jo grunn sagt det da, selv om ikke man bruker ordet dommedag. Så det er en innramming som ligger i kulturen vår, som går helt tilbake til kristentid, og har vi fått høre da i mange tusen år, i hvert fall i halvannen tusen år, at hvis vi fortsetter å synde, så havner vi i helvete. Ja, og alle skal vi jo dø. Ja, alle skal vi dø. Og så vi kan jo egentlig bare leve som best vi kan mens vi har muligheten til det. Ja, ikke sant? Så det er den umiddelbare... Hvertfall her i Norge, ja, hvis man har jobb. Ja. Så det er den umiddelbare liksom, reaksjonen. Det er først at man får litt sånn skyldfølelse og føler seg litt sånn... Men det hjelper jo vel ikke? Medskyld, det hjelper ikke. Og så slår du om og tenker at ja, men da er det jo bare om å gjøre og nyte livet. Så, altså, hva heter det? Etter oss kommer syndefloden. Ja, det er, du tar en fredagspolis på en mandag. Det spiller ingen rolle. Herregud, og så tar du bare et lite lån på det. Ja da, og så kan du jo fly til Amazonas for å se regnskogen før den blir borte, og kanskje tur til en annen flott det som er ferdig med bjørlagt. Ja. Likevel. Så hvis den dommedagsbarrieren får herje, så får vi motsatt av det vi vil. Vi får folk til å bli for skyldfølelse, passive og opptatt av egen navle, om du vil. Så det er jo ikke det klimaforskerne vil. Men det er akkurat som ikke de ser at du får den psykologiske effekten av å bruke dommedagsinnramminger. Ja, ikke sant. Så det er ikke rett. Jeg vet at forskere ikke skal si det de ser, men de kan si det med en annen innramming, og det kommer jeg tilbake til, for det er løsninger. Ja. Så tar vi barrierene først, og så tar vi løsningene etterpå. Og det var det der jeg faktisk kan gjøre en forskjell, var det så? Der kan du også gjøre en forskjell, ja. Der kan jeg også gjøre en forskjell. 5 måter du kan gjøre en forskjell på, minst. Hovedmåter. I'm coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten. På soundcloud.com/grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless. Hey! Tredje barrieren. Det går på at livet vårt er i stor grad formet av 1900-talls teknologi. Altså vi spiser biff som er produsert fra landbruket på en bestemt måte. Vi kjører biler på veier som var bygd på 1900-tallet. Vi bor i boliger som ikke er særlig klimaeffektive, energieffektive. Og vi flyr. Og på 1900-tallet så visste ikke vi om alt dette her når vi designet teknologien. Vi var på en måte i god tro. Men nå vet vi mye mer. Så dissonans går på at det skurrer mellom hva jeg vet og hva jeg gjør. Min kunnskap og hvordan jeg lever. Jeg føler at jeg er litt sånn dobbelt moralsk. At jeg burde gjort mer for klima, men så gjør ikke det. Here I go again, nå tar jeg en ny biff, eller nå sitter jeg i bilen på nytt, eller jeg er avhengig av å fly til familien min til jul, og alle julegaven og alt mulig sånn, jeg øker forbruk, jeg vet at det har klimakonsekvenser, men det må man jo bare gjøre. Så kulturen vår tvinger oss inn i en dissonans, der det skurrer mellom hvordan vi lever, og hvordan vi vet at vi burde leve. Og, men da det sånn at så lenge ikke jeg jobber inn i den bransjen som kan skape grønn teknologi, så kan jeg jo ikke gjøre noe annet enn å vente på at den kommer, sånn at jeg selv kan ta den i bruk. Og du kan gjøre masse, men det bra, Olav, du skikkelig klar for å gå på løsningene. Men nå skal jeg holde deg litt i barrieren en stund til. Ok. Og måten vi løser klimadissonansen på, det å gjøre oss, skal vi si, selvrettferdiggjøre oss selv. Og da sier det for eksempel at ja, men jeg forurenser ikke så mye. Naboen min, han mye større SUV enn det jeg har. Eller venninna mi, hun flyr til Thailand 2 ganger i år, men jeg er jo bare 1 gang. Eller jeg kan si at jeg har hørt at klimarealistene sier at dette her handler egentlig om sola. Det ikke så sikkert dette her med klimaendringer. Og hvis jeg kan la være da å tro på klimaendringene, eller jeg kan skylde på andre, så føler jeg meg bedre overfor min egen livsstil. Så vi er veldig kreative mennesker med å komme opp med sånne selvrettferdiggjøringsgreier. Overlevelsesevning. Overlevelsesstrategier på å unngå den der ubehaget knyttet til dissonansen. Konsekvensen av dissonansen er problematisk, fordi at hvis det er sånn at handlingene ikke stemmer med hva vi vet, så pleier vi å justere holdningene våre til å stemme med hva vi gjør, i stedet for å stemme med hva vi vet. Mange tror at hvis du bare får fakta ut til folk, så skal de justere holdningene sine utifra informasjon og fakta. For det er jo det som er riktig. Men vi mennesker, vi vet sosialpsykologien veldig godt, vi er motsatt, vi justerer heller holdningene utifra hvordan vi faktisk gjør. Så hvis jeg røyker for eksempel, så er jeg mer positiv til røyking hvis jeg ikke røyker. Hvis jeg kjører bil, så er jeg mer positiv til å bygge E18 hvis jeg ikke kjører bil. Hvis jeg sykler, så er jeg mer positiv til sykkelveier enn dem som kjører bil. Så handling styrer holdning. Ja, og hvis jeg vil spise mindre kjøtt, så, eller hvis jeg vil gå ned i vekt, så kan jeg spise mindre kjøtt og mer grønt, for å si det sånn. Ja, særlig mindre karbohydrater og mer grønt. Ja, ikke sant? Som da er store CO2-svin på skogen. Ja, ja. Så der har vi dissonansen, at den opprettholder da, og svekker holdninger. Det er den som skaper det paradox om at jo mer vi vet, desto mindre bryr vi oss. Fordi at hvis jeg kan bortforklare det, eller unnskylde meg på en eller annen måte, så slipper jeg å være bekymret for saken. Mm. Så det er grunnen til at selv om vi nå har hatt 25 år med stadig sterkere klimafakta, så bryr folk seg mindre. Og hvis den fortsetter over tid, så gror dissonansen over neste barrieren, og det er benekting, eller denial på engelsk. Og mange tror at det handler om at folk er dumme, eller umoralske, eller kanskje sånn kunnskapsløse, at de sier bare at klimavitenskapen er bare tull. Men egentlig så er benekning en psykologisk mekanisme som jeg forsker veldig mye på gjennom 100 år. Og det går på at vi mennesker, vi er veldig flinke både til å vite noe og leve som om vi ikke vet det samtidig. Ja, leve her og nå. Ja, ja. Sett opp en sånn indre sperre der liksom den kunnskapen jeg har om livet mitt, den glemmer jeg, og så kan jeg leve som om jeg ikke vet det. Og det gjør vi stadig vekk. Hvis du har for eksempel en familie som er alkoholiker, så treffes dere i juleselskap, så vet alle sammen at han er alkoholiker, og så følger alle sammen litt med hvordan han drikker, men ingen sier noe om det, og så later vi som om at ikke det er der. Og sånn er vi litt med klimasaken nå. Alle vet om klimasaken, men vi later som om at den ikke er der. Så lar vi være å snakke om den. Ja, men det er jo ikke, jeg kan ikke gjøre så veldig mye med det. Eller det er jo det du skal komme litt mot på snart nå. Nettopp. Og da er du gang med... Ikke jeg president i Kina, ikke jeg president i USA, ja. Jeg er ikke de største selskapene i verden, ikke McDonald's. Veldig bra, Olav, for nå illustrerer du hvordan, hvordan vi selv rettferdiggjør oss selv hele tiden. Ja, men... Det er jo fakta. Det er jo fakta. Ja da. Ja, men gi oss noen løsninger her. Å, er du så utromodig, ja. Okay. Eller hadde du noen flere? Ja, det siste, femte identitetsbarriere. Ok. Og den går på at jeg har et sett med verdier, jeg har en politisk identitet, en jobbidentitet, en sosial identitet. Og det er altså min livsstil og politisk oppfatning. For eksempel hvis jeg mener da at avgiftsnivået her i Norden er alt for høyt, og staten blander seg inn i stadig mer, og jeg liker ikke reguleringer, og at staten blander seg inn i privat verdiskapning og ekte driftige individers bidrag til at vi skal produsere noe her i landet. Mm. Ja, det er det vi må ha nå når olje-eventyret er over. Ja da. Og så kommer disse her klimaforskerne, og så sier de at vi trenger det mer avgifter og mer reguleringer og alt mulig. Men jeg liker ikke avgifter, jeg liker ikke reguleringer. Da må jo klimavitenskapen være feil. Sånn er det vi resonerer. Altså at identiteten vår og forsvare våre verdier blir viktigere enn å ta inn nye fakta. Så hvis det kommer noen nye fakta som ikke stemmer med mine verdier, så må det være noe feil med faktaene, eller avsenderen av de faktaene. Men det er ikke logikken at man da skal avgiftsregulere ting som forurenser, mens har lavere avgifter på ting som ikke gjør det, som for eksempel elbiler? Ja, hvis det kommer da med avgifter på min... Hvis du øker bensinprisen, så må det jo være noe feil med klimavitenskapen. Fordi... Fordi at det å øke, øke bensinavgiften er feil. Vi kan ikke pålegge. Altså, staten blander seg stadig mer og øker avgiften. Og det illustrerer hvordan man tenker. Sant? Ja. Men det vi har sett både i USA og Norge andre steder, at det er en høy korrelasjon mellom å tro på et skal vi si, fritt fungerende marked og være klimaavvisende eller klimaskeptiker. Så det som er grunnen er at klimaforskerne kommer liksom kritisere min livsstil og kritisere mine verdier og kritisere min politiske oppfatning og min jobb. Og det vil ikke ha noe av. Og da kritiserer jeg heller klimaforskerne og klimaaktivisterne tilbake. Det bare sånne goddamn treehuggers og miljøfanatikere. Ja, for det er sikkert sola som er saken her. Ja, da vi tilbake til den der. Så nå har vi oppsummert litt. Jeg forsvarer min identitet hvis jeg opplever at de nye faktaene kritiserer min måte å leve på. Så distanse, dommedag, dissonans, benektning og identitet. Det er de fem grunnene som forklarer psykologisk hvorfor vi har vanskelig for å ta inn klimavitenskapen i full mån. Så skal vi gå på løsningene. Nå kommer det. Nå må alle ta frem penn og papir, ja. Sette ned og skrive ned hvordan vi kan redde planeten vår. Ja, vel. Før det går rett til... Helvete! Helvete, ja. Nå har du reaktivert dommedagsbarrieren, så den må vi legge fra oss. Ja. Man kan like gjerne si at helvete er på jord akkurat her og nå, så døden er noe, der skjer det vel ingenting. Ja. Altså, hele poenget er, Olaf, at vi må gå med den menneske natur og ikke mot den. Og det gjør du ved å bruke fem løsninger, som på engelsk begynner på S, strategier. Det første er å gjøre klimasaken sosial. Bruke kraften i sosiale nettverk, sosiale medier og sosiale normer. Men det andre er å bruke støttende innramminger. Ikke sånn som den dommedagsbarrieren som skaper et tilbakeslag på klimasaken. Og det tredje er at vi må gjøre det lettere å handle klimavennlig. Make it simple. Jeg kan bruke nudging og dulting og sånt. Og den fjerde, det må du nesten... Jeg skal komme tilbake, jeg skal gå litt annet valg i fire. Og den fjerde er bedre historiefortelling. Vi må ha en historie som vi liker å høre på, ikke bare sånn klimatragisk historie. Og den femte er å bruke bedre signaler og tilbakemeldinger til folk flest. Som å se hvor vakker planeten var, jeg tenker hvis den fikk lov til å se sånn ut i fremtiden. Nei, mer liksom på at du får noe som går på din egen livsstil og din egen bedrift og din egen by, liksom. At det oppleves personlig relevant. Jeg skal ta det etterpå. Ja. Først da, kraften i sosiale nettverk. Jeg synes det illustreres best med et eksperiment. Hvorfor skal vi bry oss? Og da var det en professor i psykologi som tok noen tusen husholdninger. Hvis jeg får noe igjen for det. Det skulle man tro. 4000 husholdninger, så det er på fire grupper. Den første gruppen blir bedt om å spare strøm, fordi det er bærekraftig og godt for planeten. Den andre gruppen den blir bedt om å spare strøm, fordi at det er bedre liv for barnebarnet deres og fremtidige generasjoner. Den tredje gruppen blir bedt om å spare strøm, fordi at det kutter strømregninger, og du tjener penger på det. Det er det var den siste som kom til å... Men altså, tredje, jeg bruker... Og så kommer den fjerde gruppen, okay. Og det var, de fikk vite da hvor mye de bruker sammenlignet med naboen. Ok. Og så kunne du måle da, empirisk, på en uke og måned og halvår et år etterpå, hvilke av de fire grupperne hadde størst nedgang i strømforbruk? Jeg tenker bare en liten ting før du gir svaret på den, er at jeg bruker ikke mer strøm enn jeg må. Nei, det er godt mulig. Men jeg kan tenke meg at av en av merkelig grunn så det ikke er nummer tre, det nummer fire som er den som det største utslag på. Du har helt rett. Fordi at det er jævla naboen, altså. Ja, hvis jeg blir sammenlignet med hva andre tett på meg gjør, så bryr jeg meg. Og det er for at vi går med den menneskelige natur, vi er sosiale flokkdyr, og denne sosiale normen, da, hva jeg tror at andre gjør, de er så sterke at de ofte overstyrer både økonomisk og idealisme og hensyn til fremtidige generasjoner og barnebarn og sånn. Altså, bare sånn en liten digresjon. Det var jo derfor Mercedes sluttet eller begynte å lage biler uten distinksjoner bakpå. Fordi at det som skjedde i Tyskland for eksempel var at man hele tiden skulle ha en større Mercedes enn naboen. Og til slutt så kunne man kjøpe Mercedes hvor det ikke sto hva slags modell det var. Mm. Sånn at man bare kunne stoppe denne ekstreme... Fordi at den naboen. Det er akkurat den effekten vi ønsker å snu fra å være destruktiv, sånn som i Mercedes-eksempelet, til å være positiv. Hvis Mercedes i stedet for har satt på CO2-utslipp per kjørt kilometer på store bokstaver bak på fansetet, og det var det tallet man styrte etter, så hadde du fått en positiv sosial konkurranse om bedre miljøprestasjon. Ja. Og det er det vi kan gjøre. Vi skal vri den der flokkdyrmentaliteten i oss til et verktøy for en grønn konkurranse mellom oss, og grønne sammenligninger. Og så er det da det med enklere eller støttende innramminger. I stedet for dommedag, så må vi snakke om klimasaken som en helsesak. Det handler om vår helse, det handler om flott, det handler om salmonella, det handler om invaderende bakterier og mygg. Og det handler også om at det å sykle og spise litt mindre rødt kjøtt er godt for kroppen når du ser bedre ut. Ikke sant? Ja. Og det handler om luftkvalitet, særlig det. Så vi ser jo det med byene nå, at diesel og andre fossile brensler ødelegger jo lufta i byene. Og så er det da at klima er egentlig en god forsikringssak. Det er ikke en kostnad. Akkurat samme som en brandforsikring eller et forsvar, så er det en ting vi betaler litt på for å unngå at det kan gå skikkelig ille i fremtiden. Mens det har hittil vært snakket om som en stor kostnad, mens egentlig så er det en forsikring. Så alle klimainvesteringer vi gjør er en forsikring for en bedre klimafremtid. Det er den måten vi bør snakke om det på. Ikke kostnad, ikke så offer, men en forsikring. Og den tredje måten å snakke om det på er som en mulighet. Jeg tror klimakrisen er en fantastisk mulighet for å lage et grønnere og bedre samfunn. Mm. Og også få til bedre internasjonalt samarbeid og bedre teknologideling og mer internasjonal forståelse og sosial kontakt på tvers. Ja, for det kommer vel mye grønn teknologi etter hvert nå, gjør det ikke? Jeg tror det strømmer på, det skjer utfattelig mye nå. Og da må vi jo kanskje, det har jeg gått og ventet litt på, når i huleste skal Norge faktisk se muligheten å gå over fra denne... Til en grønn teknologiboom. Ja, og for å få til det trenger vi to ting til, og det er de to neste løsningene. Det første er at det må være enkelt å gjøre det. Så hvis jeg går inn i en bilbutikk, så bør det første se være en elbil. Ikke sant? Og det er det første vi får tilbud om, er en elbil. Hvis jeg går inn i en matbutikk, så i stedet for at det første ser er biffen, så bør det få grønnsaken eller noe som på en måte er mye mindre klimavennlig, så kan jeg gjemme dette her mer klimaverstingene utkanten. Sammen med kafeteria eller hoteller, mindre fat, så tar det mindre mat opp på fatet. Hvis det er kjempesvart fat, så blir det mindre avfall. Så vi må jo designe samfunnet vårt, slik at det blir lett å handle klimariktig. Altså, the bad news er at vi mennesker, vi er ofte ubevisste og late. Vi tar destruktive og ubevisste valg. Men det kan vi også vri om til en ressurs. Og så ser vi at vi kan designe valget, slik at vi tar ubevisste og gode valg. Og det kaller vi for nudging eller dulting. Slik at vi designer beslutningssituasjonen, så det er lett å handle klimariktig. Hvis jeg ikke tenker meg om, så har jeg plutselig tatt et riktig klimavalg. Og så kommer det da, så vi må gjøre lett for folk å få tak i de klimavennlige produktene, og det fjerde er at vi må slutte å fortelle den dommedagsfortellingen, må vi fortelle mer en positiv fortelling om hvor vi vil hen. Slik at vi vil ha et grønt samfunn, vi vil ha grønne byer, vi vil ha mer av de grønne produktene, og det er også mer lønnsomme. Slik at det å tjene penger på å være klimasmart eller grønn vekst er smart, er kjernebudskap i den nye fortellingen. Og etter 2. verdenskrig så hadde vi en sånn Gerhardsen-fortelling, som gikk på at vi skulle bygge landet, by og land, hand i hand. Det har vi på en måte gjort, og det var det som skapte 1900-tallet. Vi hadde enighet om hvor Norge skulle hen på 1900-tallet. Mm. Men nå fungerer ikke den fortellingen lenger. Den nye fortellingen er den vi forteller nå, så begynner vi litt med det grønne skiftet. Men det grønne skiftet er bare litt for lite i seg selv. Vi må beskrive også hva slags byer vi vil ha, hva slags økonomi vi vil ha, hva slags arbeidsliv vi vil ha, og hva slags livskvalitet vi vil ha. Og det er det vi må fortelle. Gode fortellinger om, slik at folk får lyst til å leve og virke i et grønnere samfunn enn det vi har i dag. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hvem er det som da har ansvaret for å tilrettelegge for at de her komponentene, for å si det sånn, i vår hverdag og i vårt liv skal på en måte få til å slå ut? Min bok, What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming, er skrevet for tre hovedgrupper, egentlig. Det første er klimaforskere og andre si, andre sånne vitenskapsfolk som er bekymret og fortvilte for at ikke de når frem til befolkningen. Ja, men de, når, de kan ikke forandre verden. Neida. Og så er det da alle kommunikatører som jobber med klimakommunikasjon, men også bedriftskommunikasjon og offentlig kommunikasjon og sånn first house, you name it. De trenger også å forstå hvordan de skal snakke om klima på en bedre måte. Det er det måte. Som vi ikke vet forandre verden. Ja, og det er altså journalister, sant? Medier. Ja. Og den tredje gruppa er aktivister, for at aktivister har ofte overbrukt dommedagshistorien. Og det fjerde er folk flest som er interessert i klima på en eller annen måte, men bare for irritert og oppgitt for at det skjer så lite. Og alle de fire grupperne vil være viktige i å få rundt. Så jeg skriver boka mi for å tilgjengeliggjøre den kunnskapen, slik at alle kan gjøre det. Du kan gjøre det, Olaf. Neste gang du snakker om klima, så snakker ikke du om det i dommedagsramme lenger. Du snakker om det som en mulighet, og som en forsikring, og som en helsesak. Som en blomst som får lov til å vokse inn i fremtiden. Ja, gjerne. Og det, men litt mer enn, kanskje litt, i stedet for det blomstrende språket, så kan du også fortelle om hvordan det, hvor kult det at nå 18% av alle nye biler i Norge er elbiler. Hvor bra det at over 60% av all ny kapasitet elkapasitet i verden er fornybar, og hvordan Kina er ferdig med å kutte kullforbruket og legge ned masse kullgruver og kullfabrikker, kullkraftverk. Helt kort til slutt, tror du på det? Ja, jeg har et helt eget kapittel som heter på godt norsk Det er håpløst, og vi gir oss ikke. Altså ikke, det er håpløst, men vi gir oss ikke. Det er et Jan-Erik Vold-sitat der. Det er håpløst, og vi gir oss ikke. Og jeg er ikke en optimist eller pessimist, Olav, men jeg det jeg kaller åpen, ekte skeptiker. Vi vet ikke nok. Ingen vet nok til å være en bastant, absolutt pessimist. Ok. Teamet will show. Tusen hjertelig takk for at du kom hit til Grenseløs Branova, klimapsykolog Per Espen Stoknes. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt.